بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تريتاتو mwezi wa Shaaban mwaka wa 1441, katika darsa ya kitabu Sharh Sunna al-Imam al-Muzani rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-Shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلفكيا سهم يمشو كتك منينو يا المصنف رحمه الله، نسأل الله حسن الختام. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعة أو الاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الصلوات صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنحل وصلاة الكسوف أو صلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات. والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات. فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يواقع الحمى، فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجا. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنة الجزيل الأقدم جلاله العلي الأكرم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى بعد أن بين المصنف رحمه الله في هذا المختصر ما يتعلق بالإيمان وأصوله، بعد يكبينيش مونديش رحمه الله كتيكا رسالة ياكه علي ينديكا واختصار baada ya kubainisha yale yanayofungamana na iman na misingi ya iman, khatama bi bayani darurati al-amal wa ahamiyatihi, akahitimisha kukubainisha darura ya mtu kufanya amal na umuhimu wake. وأنه من ثمار الإيمان الصحيح هو عمل نكتك متوندا يا إيماني صحيح. فمتى صح الإيمان في القلب واستقام تبعته الجوارح بالتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. Imani ikisihi katika moyo wa mwanadamu na kunyoka, bila shaka viungo vyote vitafuata katika kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya amali njema, kama qala sallallahu alayhi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudgha إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. تُم صلى الله عليه وسلم سيما تنبهيني كتك كبيريري كمنا دام كنا باند لنياما لكي تنجنيا باندهيلي بازي وتتنجنيا مدمزيما نايكيوا litaharibika pande hili la nyama na mwili mzima utaharibika. Tanabahini pande hilo la nyama ni moyo. Subhanallah. Na hii ya kufahamisha kwa nini mitume wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, kitu cha kwanza alichoamrisha kulingania ni tauhid, kwa sababu tauhid ya utengeneza moyo wa mwanadamu. Na ndio da'wa ya mitume wote, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Kwa wote walikuja wakalingania katika tauhid, kwa sababu moyo ukishatengenea na kusafishika, basi biidhnillahi ta'ala viungo vitafuata, itakuwa ni sahali kufuata maamrisho na kujiepusha na makatazo. Na ndio maana ukaona kuwa da'wa yoyote ambao haitasimama katika misingi ya tauhid haiwezi kufaulu, kama vile da'wa iliyosimama katika misingi ya kulingania katika tauhid ni da'wa ambayo itafaulu bila shaka. Hata akiwa mlinganizi katika wakati anaulingania ana wapinzani wengi, Allah subhanahu wa ta'ala atamnusuru hata baada ya kuondoka. Chukulia mfano mzuri Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, alilingania katika sunna niya katika tauhid, akakataza bid'a na shirk. Jaza yake ni kufungwa jela. Ahlul bid'a wakamtilia fitna kwa viongozi wakati ule, akafungwa, afungwa akiwachwa, afungwa akiwachwa, mpaka akafia jela. Allahu subhanahu wa ta'ala baada ya qurun, subhanallah, akajalia daula nzima imesimamia katika da'wa aliyolingania Sheikh al-Islam rahimahullah. Na mpaka leo katika vikao vya ilmu watu wakikaa, daima atatajwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Na yeyote asiyemtambua Sheikh al-Islam huyo kidogo akae pembeni katika mambo ya elimu, hafahamu elimu. manake leo mpaka kufar hili walifahamu, hakuna asiyefahamu kuwa huyu alikuwa ni mwana wa chuoni ambaye wakati wake kulikuwa na wajinga wengi sana hawakufaidika na elimu yake. Hawa wazungumza katika kuwajibu watu wa falsafa na namna Sheikh al-Islam alivyowakanga wote akiwa peke yake, wote akawaangusha. Bali hakuna ilmu isipokuwa Sheikh al-Islam rahimahullah, natuchukulie mfano wa ilmu ya falsafa, aliisoma akaifahamu kuliko wale wanaodai kuwa ndio ilmu yao, kisha akatumia ile ile silaha akawarudi nayo. Rahimahullahu ta'ala, Allah akamnusuru kwa sababu alilingania katika tauhid na haq, alilingania katika sunna. Tizama al-Imam al-Mujaddid rahimahullah Muhammad ibn Abd al-Wahhab, mpaka leo atajwa katika vikao vya ilmu. Na tizama da'wa yake ambayo alilingania katika tauhid, ilikuwa ni sababu ya kusimamisha daula ambayo mpaka leo imesimama. Haya, tizama walinganizi wa siasa, ikhwanul muslimin, wakanusa harufu ya uongozi kidogo, kisha hao wakatupuliwa mbali kando. Sasa wamewekwa katika orodha ya magaidi, wana vitimbi kulikweli ya watu, sababu linganizi wao si wa haki. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo latakikana mtu alishughulishe, alishughulikie katika kulitengeneza ni moyo wake. ونصوص الوحيين كثيرة متضافرة في بيان الترابط بين الإيمان والعمل. نصوص ذا قرآن سنة نينجي كتك كبينيش مفنغمان بين إيمان نعمل. فلا تكاد تجد آية في كتاب الله عز وجل يذكر فيها الإيمان إلا ويذكر بعده العمل. Takriban huwezi kupata aya katika kitabu cha Allah inayotaja iman isipokuwa pale pale baada yake kutataja nini? Amal. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, kama fi qawli ta'ala walladhina amanu wa amilu salihat fi ayatin kathira, katika aya nyingi ilitolewa. Qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullah وهو يبين ثمرة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كتك كتاب شاكي مفتاح دار السعادة أبينيشا متوندا يمتو كجوا نقجفونز مجينة يا الله na sifa zake. Qala fa kullama kana al-'abdu biha a'lamu kana billahi a'rafu wa lahu atlabu wa ilayhi aqrab rahmatullahi 'alayhi. Kila mja akimjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo humtaka zaidi Allah subhanahu wa ta'ala na kujikaribisha na yeye zaidi, maana humtafuta zaidi mola wake kumtambua na kumjua kwa majina yake na sifa zake, na huwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullama kana laha ankaru kana billahi ajhalu. Kwa upande mmoja, kila akiwa mjuzi kuyajua majina ya Allah na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyu huwa mjuzi zaidi wa kumfahamu mola wake na ufanya bidii katika kutafuta kila kitakachomkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake ni wale wapinzani wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, hawa ndio wajinga wa kutomjua mola wao. Ajhal wa ilayhi akrah, na ni wenye kuchukiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu abad, na wako mbali kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullah. وقد سار على مثل هذا الصنيع عدد من أهل العلم الذين صنفوا في الاعتقاد نا ومفوات مكنده وكتاج منذ اعتقاد كيش كتاج أعمال idadi katika wanaovioni walioandika katika i'tiqad منهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه شيخ الاسلام رحمه الله katika kitabu chake العقيده الواسطيه فانه ختمها بذكر جمله من الاعمال الصالحه alikhitimisha kitabu chake hiki kwa kutaja jumla يا عمل جيم والأخلاق الفاضلة نتبية تكوف جيم وحذر من المحرمات والآثام أكتاذريشا كل منشو كتاب جاكي كتوكمانا نمذانبي أمبالي حرام لأن هذا هو ثمرة العقيدة التي لا تنفك عنها سبهان ديو متون ريتكادي صحيح matunda haya hayaachani na itikadi sahihi. Mwenye itikadi sahihi kisawa sawa, basi vitendo vyake vitakuwa vyema, sababu ndio matunda itikadi sahihi. Na ndio maana utaona walionyoka kabisa katika dini kama wanavyotaja ulama ni ahlul hadith, kwa sababu ya itikadi yao ni itikadi ya salaf. Kwa hiyo utawaona katika vitendo vyao pia ni wema, kama vile watu wa bid'a ni wajanja wajanja katika dini, kisha hili jambo lafuata paka katika mambo yao ya kidunia ni wajanja wajanja. Msioni nafanya mzaha, yani ni wajanja wajanja kiasi cha kuwa hata wale mbuzi wa maulidi wakichinjwa waibia na maini, waibia na matumbo, waibia na, yani wana vituko vituko vidogo vidogo hivi, kwa sababu aslan yeye mjanja mjanja kwenye dini, dini yake pia afanya ujanja ujanja. Sasa ule ujanja ujanja anaotumia katika dini yake yeye, dini ambayo haina itikadi sahiha inayoifuata yeye, yamfanya mpaka katika matendo yake pia hayako sahihi. Sasa viungo hufuata kile unachokiitakidi. Sasa wewe ukiitakidi vituko vituko, na vitendo vyako vitakuwa vya vituko. Wallahu almusta'an. Ukiwa uko katika i'tiqad ya salafus salih, sema alhamdulillah na uifuate kisawa sawa. Na ukimwona mtu adai kuwa yeye ni katika wanaofuata salaf na matendo yake maovu, ujue ana walakin katika kufuata itikadi ya salaf kisawa sawa. Hakukaa sawa, ana matatizo. قوله فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها أي تحريت الدقة والصواب في كشف السنة وبيانها وإيضاحها. نمجبديش سانا إلي كوبات وساوى كوانديكا كلي كلي تساوى نكوي وكوازي سنة كوي بينيشا إلي يلويكي. قوله فمن وفقه الله للقيام بما أبنته يعني في هذا المختصر يلي أن بي الله أتموفقش كيسمميا كيتكليزا هيا ليبينيش يعني كسودية كتكهي مختصر مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه فموجنا والله أم سيدي جوياك كتكليزا يلي اليوم وجبشيا نكون فرضشيا بس هو يكون خير كوبا yule ambaye atakayetakidi itikadi hii sahihi ya salaf kisha juu yake akatekeleza maamrisho Allah aliyomwamrisha, basi yuko kwenye khairi kubwa. Wabadaa min hadhihi aljumla bidhikri ma yataallaqu bilfaraid walnawafil walakhlaq. Na hapa katika hii jumla akaanza kutaja yale yanayofungamana na faraid alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na sunna alizotuachia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tabia njema alizotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqal, akasema bil ihtiyat fi najasat. Mwanzo kabisa akazungumzia ihtiyat katika mambo ya najis, mtu achukulie ihtiyat ili asiwe katika wale ambao watakuwa ni wenye kutasahal katika jambo la nini najis. Liqauli an-nabi sallam tanazzahu min al-bawl fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu. Kwa Mtume sallam alituhusia kujisafisha na kujitakasa kutokamana na mkojo mtu anapotekeleza haja yake ndogo. Fa inna 'ammat 'adhab al-qabr minhu, kwa zaidi katika yale yanayowapata watu katika adhabu ya kaburi yatokamana na hii haja ndogo. Qawluhu wa isbagh at-taharati 'ala at-ta'at ay isbagh al-wudu 'ala al-makarih. Isbagh al-wudu ni kule mtu kutawadha wudu uliokamilika. Ala al-makari, kama kwa mfano kuna baridi, kutawadha katika baridi si kitu cha mchezo, nataka subra, sio? Sasa pengine mtu akafanya upungufu kwa sababu ya kuogopa baridi, sasa yeye akawa ni mwenye kutekeleza lile jambo kama vile alivyoamrishwa. Kama qala an-nabi sallam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Yeye ni siwajulisheni katika amal ambazo sababu yake Allah hufutia watu madhambi na kuwanyanyua daraja za peponi. Qala as-sahabatu bala ya Rasulullah, qala isbagh al-wudu'i 'ala al-makarih. Tawadha kikamilifu pamoja na kuwa ile hali labda pengine yachukiza au kuna uzito, kama kwa mfano nilivyotaja kwenye baridi. Mtu kutawadha kwenye baridi na akatimiza udhu wake si jambo jepesi, kwa hivyo akijitekeleza hili ni katika sababu ya kupata haya aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. Wa kathratu al-khuta ila al-masajid, na hatua nyingi mtu anapoelekea msikitini, zile hatua zake za kuelekea msikitini pia ni sababu ya kupata haya aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم. وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, نكسبير صلاة بعد صلاة هي ndio ribat. Na ribat sisi tufahamu ni mtu kuchunga mipaka ya nchi za Kiislamu kutokamana na maadui. Kwa hiyo ile ajri anayoipata yule anayefanya ibada kubwa kama ile ambayo ni katika jihad fi sabilillah, huyu anayesubiri swala baada ya swala msikitini pia apata ajri kama hiyo. Na hii ni ajiri kubwa ambayo waweza kujishindia sana tulabu ilmu wanaosoma katika durus miskitini. Qauluhu wa adai salawat, yuridu almusannif as-salawat al-maktubat. Hapa kusudia sala za faradhi. Waqad qala Allahu azza wa jal hafidhu ala as-salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qaniti. Allah ametuelekeza na kutuhimiza tudumu katika sala zetu. As-salatu al-wusta inaokusudiwa hapa, wamekhtalifiana ulama, wallahu alama al-qawl ar-rajih ni salatu al-asr, na imekuja sarih katika hadithi ya Mtume sallam, shaghaluna an as-salatu al-wusta salat al-asr wa qumu lillahi qanitina ay khashi'in. Qawluhu ala al-istita'at, ala al-istita'at kama qala Nabi sallam li Imran ibn Husayn radiyallahu anhu wa kana yashtaki maradan, salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Kwa hivyo swala utaitekeleza kwa kadri utakavyoweza, bi maana ikiwa huwezi kusimama utaswali kwa kukaa, huwezi kukaa utaswali kwa kujilaza ubavuni. Qawluhu wa ita'i az-zakati 'ala ahli al-jadat. Aljadatu hiya alghina walhadhu, uwezo utajiri. Fazakatu tajibu ala alaghniya mimman malaka alnisab, zaka ni wajib kwa matajiri walio na uwezo wanaomiliki nisab. Na nisab ni kile kiwango ambacho kimewekwa kisheria, utakapofikia katika kiwango hicho wawajibika kutoa zaka. كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن Mtume sallam alipomtuma Muadh kwenda Yaman akamwambia, thumma ablighhum bi anna Allah aftaradha alayhim zakatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, kisha uwafikishie pia walinganie, bimaana baada ya kukubali shahada wakakubali kuswali, waambie kuwa Allah amewafaradhishia zaka ambayo itachukuliwa kutoka kwa wenye uwezo katika wao matajiri, faturaddu ala fuqaraihim, na itarejeshwa kwa mafakiri kati ya wao. Maana kule kule kwao itachukuliwa kwa wale ambao wana uwezo, wapewe wale ambao hawana uwezo. Qauluhu wal hajji ala ahli aljidati wal istita'ati, sawa ni ahli aljadati. Taqaddama bayanu almuradu biljadati والحج على أهل الجدة والاستطاعات. تقدم بيان المراد بالجدة وهي الغنى والحظ. متقولي قتاجة سمو كنيوما الجدة. الجدة إنه قصدي أنه تجيري ويزو. فمن ملك الزاد والراحلة التي تكفيه لبلوغ الحج والرجوع إلى أهله وهو بالغ حر فقد وجب عليه الحج. Yoyote ambaye atamiliki cha kumtosheleza kutumia njiani, kadhalika kubakisha nyumbani, akapata kipando, akawa na uwezo wa kile kinachomtosheleza kumfikisha kufanya haji na kurudi kwa watu wake, na ni mtu aliyebalighi yuko huru, basi huyu ni wajibu kwake kutekeleza haji. لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نهي آية الله سبحانه وتعالى متاج فراضي يحج ونجوي الله سبحانه وتعالى أمي وجبيش جوي واتو وتكليز عبادة لحج لكن لمن استطاع إليه سبيلا قولي أنبياء نوويزو وكفكيه لجامب لكفاني عبادة حج. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مات وهو موسر لم يحج. نهي أثر ننزيتو سان سما يوتي أني فريكي أكيو أنا ويزو بمعنى أنا ويزو أنوهتجيك ويهي كفاني إبادة حج كيشا سيفاني فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيا بس نأفك وحالي أنا وتكيه Myahudi au Mnasara. Na hii isieleweke kwa Umar al-Khattab amkufurisha yule mwenye kuiacha haji, sababu haji ni ala tarahi ala al-qawl as-sahih wallahu a'lam. Lakini ikiwa ataiacha ile haji, na ikiwa atapinga kwa mfano faradhi ya haji katika hali kama hii, itakuwa hatari. Akakanusha faradhi ya haji, basi huyu yu katika khatari kubwa ya kuingia katika kufuru, kwa sababu haji ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Kwa hivyo yote anayekanusha uwajibu wa haji atakuwa amekufuru, waliyadhu billah. Qauluhu wa siyami shahri li ahli sihat. Qala fa siyamu shahri ramadhan fardun ala almustati' alqadir. Kufunga mwezi wa Ramadhan ni faradhi kwa kila mwenye uwezo wa kufunga. Wa amma al-maridhu fa innahu yajuzu lahu al-fitr, ama mgonjwa yajuzu kwake yeye kula mchana wa Ramadhani. Wa yaqdi ma aftarahu ba'da shifaihi min maradhihi, kisha atalipa kila alichofuturu katika masiku ya Ramadhani baada ya kupona kutoka katika maradhi yake, kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أين من ومين من فرض شيوى صوم كما لو فرض شيوى والي وليقوى كبلين إلي مبتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى نمسيكم أشاك أياما معدودات. Kwa hivyo yule atakayekuwa mgonjwa au katika safari, basi atalipa siku nyingine. Atalipa siku nyingine baada ya Ramadhani. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان بعض المستحبات والرغائب فقال كش المصنف رحمه الله بعد هابو أكيدكيا كتك كبينيش باذي إبادة عن بازو زي مبندكيزو مستحبات إبادة عن بازو مطول صلى الله عليه وسلم عمه ميزا بسلام كوزفاني انقاوا سيو زواجب لكن زي مهميزو كوزفاني كويبو مسلامو asijinyime nafsi yake ajiri kama hii. Na hizo ibada insha Allah taala tutakuja kuzieleza na kile kilichobakia katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. Naktafi bi hadhihi alqadr. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.